Yeşil Dalga. Çevre mücadeleleri üzerine. Hazırlayıp sunanlar Özgül Erdem Mutlu, Esra Yazıcı Gökmen ve Kenan Doğan. Yeşil Dalga programına katkılarından dolayı Willow Pompa Sistemlerine teşekkür ederiz. Merhaba, Tema Vakfı tarafından hazırlanan yeni bir Yeşil Dalga programına da hoş geldiniz. Hoş geldiniz, herkese merhaba. Bugün stüdyomuzda konuğumuz çok sıkı ilişkiler içinde olduğumuz sevgili WWF Türkiye'den Berivan Dural. WWF Türkiye İletişim Yönetmeni olan Berivan Dural'la Dünya Saati'ni konuşacağız. Hoş geldin Berivan. Hoş bulduk. Ama konuğumuzla haftanın konusunu değerlendirmeden önce öne çıkan olaylara bir göz atalım istersen Kenan. Evet, iklim değişikliğine bağlı bir konu konuşacağız bugün. O yüzden haberlerimiz de birazcık iklim değişikliğiyle ilgili olsun istedik. İlk haberimiz oldukça ilgi çekici bir haber. Dubai'den çölde vaha görmek bile büyük bir şey sayılırken çölde sel görüldü geçtiğimiz hafta. Yaz ikliminin hakim olduğu gökdelenler şehri Dubai'de aşırı yağışlar hayatı felç etti geçtiğimiz hafta çarşamba günü. Okullar kapatıldı, uçuşlar iptal edildi. Ülkede hayat durma noktasına geldi. Çöl ülkesi olan Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'de fırtına nedeniyle gündüz vakti hava kararırken rüzgarın hızı ise saatte 126 kilometreye kadar ulaştı. 24 santim yağış düşerken Dubai'nin yollarını su bastı ve Abu Dhabi'de borsa kapatıldı. Okullar iki gün tatil edildi. Artık iklim değişikliği hani sadece küresel ısınma değil, aşırı iklim olaylarının da ön plana çıktığı boyutlarını dünyanın dört bir tarafında görmeye başladık. Ülkemize de şahit oluyorduk. Ama bir çöl ülkesinden, çölden bir sel haberi de oldukça dikkat çekici diye paylaşmak istedik sizlerle. Evet, bir de şeyi not etmekte fayda var belki Kenan. Normalde bu bahsettiğin ülkede yani Birleşik Arap Emirlikleri'nde senelik yağış 100 mil senelik yağış 100 milimetrenin altında. Ve sadece bu sel felaketinin olduğu gün 24 santimetre yağış düştüğü söyleniyor. Yani hani inanılmaz bir şey baktığın zaman. Dolayısıyla çok ender olarak yaşanan bu sel felaketi aslında demin de söylediğimiz gibi o aşırı iklim olaylarının dünyanın farklı yerlerinde, farklı ölçeklerde görüyoruz. Evet, tek sevindirici tarafı belki de can kaybına yol açmamış olması. Mahsur kalanlar kurtarılmış ama ülke genelinde hayatı durma noktasına getirmiş. Her geçen gün yeni bir örneğiyle, aşırı iklim olaylarının yeni bir örneğiyle dünyanın herhangi bir köşesinde karşılaşmamak elde değil artık. Evet, aslında Paris zirvesi sonrası sıcaklıkları 2 derecede, 1,5 derecede aslında tutma hedefini konuşuyoruz. Ama bir yandan da ben de başka bir haberi paylaşmış olayım. Araştırmacıların son gelen haberlerden bir tanesi Avustralya'da bulunan Queensland Üniversitesi ve Griffith Üniversitesi'nden araştırmacıların geliştirdikleri modele göre iklim değişikliği sandığımızdan da hızlı gerçekleşiyor. 2 dereceyi aşmaya 14 yıl kaldığını söylüyorlar. Gerçekten bu da konuyla ilgili olarak yani bir yandan daha Paris Anlaşması resmi olarak imzalanmadı. 22 Nisan'da imzalanacak, belli ülkelerin büyük adımlar atması gerekiyor öyle. Yani sembolik adımlarla yetinmemesi gereken bir süreç. 2 derece sınırın aşılmasına sadece 14 yıl kaldığı haberi gerçekten de hedefin ne kadar aslında gerçekçi olduğunu ortaya koyuyor. Yani 1,5 veya 2 değil, kesinlikle 1,5'un altında tutturmak için ciddi adımlar atılması gerekiyor. Evet. Diyelim ve buradan konuğumuza dönelim. Hoş geldin tekrar Berivan. Tekrar hoş bulduk. Biz aslında Kenan da dediği gibi iklim değişikliği ile ilgili haberleri paylaşalım istedik. Sizin senelerdir yaptığınız Dünya Saati'ne buradan bağlayalım. Neden iklim değişikliğine dikkat çekmek istiyorsunuz? Neden Dünya Saati? Şöyle söyleyeyim, aslında öyle başlayabiliriz. Dünya Saati bu iklim değişikliği sorununa dikkat çekmek